إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة. ملني سونو بيندي بي ويسو نيجي اندون borom tere bi don jaar ci tektal bi nga xamni mom la indi muy firnde ci mbir yi nga xamanteni ni joton nako jital te muy wax gam waxon ne dafa war ci bepp julit goor ak jigen mu xam ñenti tombe yi ben bi mu tude won ko xam te lamu ëmb moy xam yalla xam yonentam ak xam diina ñaarel ba mu ne won moy jëfé bobé xam xam ñettel ba mu ne won moy wote jëme ca ñentel ba mu ne won moy muñ ci bép lor bo xamni fekk na la ca tektal ba mu indi won tamit di suratul asr lambo ñenti bir yo xamanteni ni dafa mengok le borom tere be indi ndax sar wowu sunu borom jalla wa ala daf ci woné pertangé gok jëmmi doomu adama daf ko pert waye sunu borom dal ci seppé setté ci ñent yo xamanteni ni kumu dajé ci yow yow mucc nga ci pertangé gi kon gis nga déjà rek xam ñenti tombe yoyu njariñam moy nga bok ci ñi sauvé nga bok ci ñi mucc kon lolu yaakar na ni dara gënu ko nek lu war muccël sa bop sauvé sa bop waye kadalika lila war bu ko défé ñenti yoyu sar wi indi moy illa alladhina amanu muy iman ngam waxon nañ la ne ngam du am tank xam xam laluko ndax doomu adama limu wara gem dafa wara nek lu conforme ak liko alquran gemlo manam dafa wara deppok lila alquran gemlo do yew ay tan sa bula neex rek ci sa beug beug bop ne gemna li gemna le weddina li weddina lale dedet du question bëgg bi ngay bëgg benn mbir ba gëm ko loolu dafa baax wala gëm loolu dafa baax wala loolu moy yoon bi dedet kon yoon bi fan la yoon bi mi ngi ci lila alquran gëm lo nga gëm ko ngok alquran bu ne aminu billahi wa rasuli ah nga dali dem gëm yalla gëm yonentam gis nga ngok بل القرآن ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى غدال ودي طاغوت گم يالا كون القرآن موم مولاي اورينتي مولاي واخ ليغا ورا گم اك ليغا ورا ودي سنة يونت بي عليه الصلاة والسلام مولاي واخ ليغا ورا گم اك لاغا ورا ودي اك نكاغا ورا گمي كون يويو ñoy référence yi nga xamni fa nga wara delu pour sa ngëm mëna tabaxu ci tabaxin bu baax kon lolu motax xam gogou nek lu fondamental pour ngëm gu baax pour ngëm gu sel pour ngëm gu yiw lolu bayiko xel bu baax benen ba mo nekkon jëfé gis nga ci sar wi mu ne wa amilu salihat ñu jëfé jëf yu sel kon gannaaw xam jëfe. Baneen ba mo nekkoon ad-da'wa, woote ci wala woote jëme ci. Ci saar wi gis nga mu ne la watawaasaw bil haqqi, ñu dénkante dëgg, jàngalante ko, laayante ci biir, waxante ko, ku ci nekk di ci ñaax, di ci orienté sa morom. Gis nga kon loolu mooy woote ba, di ko jàngale, di ci laaye biir, di ko waxante, di ko dénkante. Beneen ba ma nekkoon muñ ci bépp lor, mu ne watawaasaw bi sobri, ñu dénkante muñ. Gis nga fii sunu borom dafa jiital dëgg ba pare. Waaw, comme dëgg nag léegoo-léeg day ñëw diis lool ci bakkanu doomu aadama, mu daal di cay teg nag dénkante muñ. Ah, ndax en général doomu aadama dafay façonné, maanaam li ko war daf koy façonné ci passion. Léegi nag màgg ci loolu, yàgg ci lool ba yaakaar ne looluy dëgg. Léegi bu dëgg ñëwee nag day diis lool pour mu bàyyi passion boobu, pour mu bàyyi bëgg-bëgg boobu, parce que mi ngi ciy am plaisir wala mi ngi ciy am benn ci intérêt àdduna. Alors que la mu waroon xool mooy ndax lii valable na àllaaxira wala déet. Nan la war a mën a vérifier ne lii valable na àllaaxira? Mooy mu jël référence ci alquran, jël référence ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam, pour mën a vérifier ndax lii valable na àllaaxira wala déet. Loolu mooy li am solo, mooy yoon bi. Bu ko defee ginnaaw loolu borom téere bi ñëw ngir nag indil ñu tuuti faram fàcce ci saar wi, ndax saar la woo xamante ni saar wu màgg la, saar wu rëy la. Li baat yi di gàtt yépp, li aay di gàtt yépp, saar la wu màgg, saar la wu rëy. Mu ne fa qawluhu subhana wal asr, mu ne la sunu borom wax ne wal asr. Mu ne alwaaw, xam nga sunu borom foofu dafa jiital waaw. Mu ne alwaaw waawu qasam, mu ne waaw boobu foofu waaw la boo xamante ni nii waawu giiñ la. Ma ngoog giiñ mooy waat. Waat lu muy tekki mooy nga dëgëral sa wax ci tuddu loo xam ne lu màgg la wala koo xam ne ku màgg la. Ma ngoog tawkiidul kalaam bi dhikri adhim, gis nga. Ma ngoog dëgëral sa wax ci tuddu koo xamante ni ku màgg la. Mu ne wal asr, asr nag moom ismun muqsamun bihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasra. Mu ne mooy tur ba nga xam ni wala baat ba nga xam ni moom lañu waatee, moom nag dafa nekk loo xam ni dañ koo jar. Mu ne mandargay jar ga mooy kasra gi. Ma ngoog jar mooy loo xamante ni nii dañ koo jeexalee kasra. Ma ngoog xam nga xuruful qasam dañoo bokk ci yi nga xamante ni ñooy arafu jar yi. Ma ngoog moo tax buñ duggee ci ism rek dañ koy jar, ism ba day jeexee kasra. Mu ne wal muraadu bihi, lañ ca namm fii mooy al waqtu wa zaman, ña ngi ca namm waqtu jamono. Mu ne aqsama allahu taala bizamani wal waqt wa huwa maxluq, mu ne fii de sunu borom dafa giiñ ci jamono, giiñ ci waqtu, te fekk jamono mbindeef la, waxtu mbindeef la. Mu ne jalla wa ala, màgg na te kawane moom sunu borom. Gis nga yuqsimu bima shaa min al xalq, mu ne moom sunu borom day giiñ ci lu ko soob ci mbindeefam, ndax mooy faalun lima yurid. Ma ngoog sunu borom moom ak jëf togguwu ko. Doomu aadama kay mooy ki ñu toggu jëf, mbindeef mooy ki ñu toggu jëf. Ma ngoog sunu borom moom lu ko soob moom lay def, moo tax ci lu ko soob mu giiñ moom borom bi tabaraka wa taala. Mu ne wal maxluuq laa yuqsimu illa billah, mbindeef nag moom di giiñ ci kudul yàlla, ci yàlla rek la war a giiñ. Ma ngoog mu ne waaye xamal ni wallahu laa yuqsimu illa bi cheyin lahu ahamiya, mu ne sunu borom nag suy giiñ ci dara daa fekk loolu dafa am solo. Sunu borom ci la mu giiñ rek lu am solo la, lu màgg la, lu rëy la. Mu ne wa fiihi ayatun min ayatihi subhanahu wa ta'ala, suy giiñ ci dara rek day giiñ ci loo xamante ni nii ab kéemtaan da cee nekk ci ay kéemtaanam. Mu ne fa haza zaman fihi ibratun wa lahu ahamiya, mu ne jamono ay njàngale ñi ngi ci, solo bu rëy mi ngi ci. Mu ne aqsama allahu bil asr bil leyl iza yaxsha wa aqsama bid duha, mu ne sunu borom tabaraka wa taala giiñ na ci jamono, giñ tamit ci guddi giñ tam ci li nga xamanteni ni mom moy yor yor yoyé yépp suñu borom giñ na ci gis nga té yépp day déllu wat ci waxtu té xam nga ni waxtu dafa am solo dafa reuy dafa fort mune amal makhluq waye mindeef nak mom fa innahu la yuqsimu illa billah mom de du giñ ci kudul yalla wala yajuzu lana an nahlifa bighayri llah mune daganul ci ñun ñi di mindeef daganul ci ñun ñi di julit ñuy giñ ci keneen kudul yalla mune qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yonante bi sallallahu alayhi wa sallam neena man halafa bighayri llah kep ku giñ kep ku wat ci kudul yalla faqad kafara ya wedinga aw ashraka te bokalenga mune wa qala man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut mudelu wat waxat mune kep ko xamni yaangi giñ na nga giñ ci yalla te nopi ñaari hadith yoy yep ñiga bawo ci sahaba bobu nga xamni moy abdullah ibn umar mangok hadith bu ñeuk bi abu daud genné ko hadith bu mujib bi bukhari ak muslim genné ko kon lolu daf lay won wëruk hadith bobé ci ne lan ci ne wat ci luddul yalla yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko téré ak ci la ngay wat nak lumu for for ndax lu for lum for for sunu borom moko gëna for lolu mom yaaka na kenn du ci wérante té waxon nañ la né wat moy lan moy nga dëgeural sa wax ci tuddu ku mag ku for ku reey kon foy wara mëna wuté ku for ba war fe ba sunu mborom fan la meuna nekke fenn ngok kon gis nga giñ ci kudul yalla bokale la comme niko hadithu abi daud bi leralé weddi yalla la tamit xam nga weddi yalla moy lan moy weddi ñek gis nga bokale sunu borom tabaaraku wa ta'ala explication ak ko leralam daf ko simplifier pour ñepp mën ko comprendre joxe ci ay misal yu bari ci alquran yow ci sa bop ci sa dundu au quotidien nga ci fekk ay misal yu bari jëlal ben ki nga xamanteni ni mom moy njitum rew mi ndax dina ko neex ay yellefam ak momelam ñu jël ko jox ko keneen ko dul mom du ko neex boko defé légui mu génné le décret waaw té décret bu dalé sa kaw rek da xamni wax dëgg yalla amna lu dal sa kaw gis nga ko mako ndax borom pouvoir la ñu né pouvoir exécutif gis nga ñom non lañ koy tuddé mako nga wëlbeetiku ñew ci biir kër gi borom kër gi ndax dina ko neex doomam ji mu jur rayal ko xarum tuddu jox ko tour bolé ko kup santam dom je jog ne ko bay jël na sa sante tek feulé santu bay diou mé lay sante ndax dana ko neex du ko neex bo deful nank mu renier domam gis nga manam mu takali ko domam aduna ak alakhirah ngir lolu ndax domam jël na la bayam mom jox ko bay kenen waye fenen ngay ñewat moy ci soxna yi jigen ñi kan mo ci bëgg wujju kenn bëggu ci wujju té pourtant wujju lu dagan la gis nga mais contenu bi nekk ci biir wujju manam tay yow bo amé wujju loolu muy tekki moy li nga amone yow kessé kessé ci sa borom kër tay bok nga ko kenen dépense ba intimité ba gis nga jël ben fan mu jël ben fan sa yo jëlé ñaari fan mu jël ñaari fan sétal li wa su féké doomu adama mo bañ ko ko outal morom mo bañ ko ko outal ndend wa lan motax muy outal boromam ndend boromam mi nga xamni moy rabbus samawati wal ard ki bind asaman ak suf ki la bind yow bind ñi la jitu ndax ko ko amna morom amut morom yow beggo ko la outal morom ngay outal koko ndend diko outal morom diko outal kokoy tollat le gis nga bokale gis nga doomu adama gis nga motax sunu borom ne innal insana la zalumun kafar mom doomu adam ku meuna togn la waye ab weddi kat la sul katu njek la gis nga mago doomu adam noné la mel kafurun kafar gis nga ku weddi njek la weddi katu njek la sak katu jef la sa borom bind la bind asaman bind souf nga xamni xel ki amut kenn ku melni mom waye nga jël mindeefum yeukati ko raw raw yalla jël li yalla mom diko ko jox te pourtant yow suñ la outelé ndend ci yi nga xamanteni sey spécificité la sey jaglé la nga bañ nga fippo gis nga lolu gan weddi ñek mo gëna reuy gi gis nga motax bakaru bokalé ku ci dé amo ben lay amo ben lay ndax suñu borom dako détaillé ci alquran waye joxé ci ay logique joxé ci ay misal ci sa dundu yaw ci sa dundu yaw li nga mom jago ko bank ba sa tour da nga nangu ñu dindi ko def ci touru keneen do ko nangu li nga mom muy say ak sa yelef sa momel paré wo pour ñu jox ko keneen kon li tax lutax li sa borom mom nga koy jël diko jalgati diko jox ku soufé lol muy ab jam ni yaw setantala lolou sunu borom ne wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin noni lañuy faram faccé ayay bu ko defé mu dadi cey léré yoon wi nga xamni moy yoonu ñub ak yoon wi nga xamanteni moy yoonu ndëngëte ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.